Foto sidan 343. När Estrid begravdes placerades graven i det vädersträck där solen går upp på påskdagen. Allt för att påminna om Kristus återuppståndelse. Estrids skelett påträffades vid en utgrävning 1995 i Täby, Uppland. Fotot visar skelettet.